atakował Edek dla tego całego frajerstwa, które nas krytykowało, krytykuje, albo jakieś tam jeszcze inne pierdolenia są. Chuj wam dupę chuje, ja nie krytykuję, ja po prostu teraz to sobie tak porymuję, pierdolne kontrę. Niego nie poznałem, tu kurwa cicho siedzę, kurwa nie bredzę, kiedy nie sprawdziłem sam osobiście, wyłożyłem chyba to przejrzyście, poczekaj, a powiem treść ciszej. Nierozumiany w temacie, kiedy nabijam ochadę, może odpalę ci ratę, chuj, czasu nie tracę, namierzony cel, no to pal i ognia, przy okazji odporona pochodnia, gdy krytyka, ja tak szybko nie znikam, choćbyś chciał, chodzę w WD i wypierdalaj, zmaruj sobie masło, nas zostaw w spokoju, nie zamierzaj, to szykuj się do boju. Moja riposta, w toku myślenia ostra, czepiasz się do naszych postaw, lepiej to zostaw, po 13, bo wykonaj falstaw, rozumiesz? A, to nie w dumie, rozumiem. Niezbadany gród, a ty nogi stawiasz, uważaj co mawiasz, bo skontruję zawzięcie, jak szapi cięcie, kończ milczenia, głos mu dojdzie, nawet podziemia, obrałem kurs i tu nic się nie zmienia, w dupie pierdolenia, krytyka motywuje, czasem zaskakuje, ale cóż, czym byłaby róża, gdyby nie mogła ukłuć, a nie, krytyka wnika we mnie, odbijam, stoję pewnie, mam w dupie wszystkie brednie, robię swoje chętnie, tekst napiszę zapewne, dla mnie sprawy pojęte, od serca żadne brednie, robi swoje chętnie, HCWD, za te wszystkie słowa, że nie strugam durnia, głównie o tym mowa, smarujesz, a jeszcze nas nie poznałeś, co jest kurwa, za daleko poleciałeś, nie wiem co zamierzałeś, co na myśli miałeś, że robię to co chcę i oceniasz mnie, chuj ci w dupę stary, kim byłby graj bez swej gitary, pewnie kołasz te banały, no bo co, znów monotonne gówno, operacja undo, liczę spratu żmudno, operacja undo, liczę spratu żmudno, tak, liczę spratu żmudno, to dla wszystkich tych, którzy nas krytykują, którzy nasze działania z góry już negują, smarują, choć jeszcze nie poznali, dla was wszystkich, śmiało tracę w górę, to dla wszystkich tych, którzy nas krytykują, którzy nasze działania z góry już negują, smarują, choć jeszcze nie poznali, dla was wszystkich, śmiało tracę w górę, powiem ci, że twoja krytyka przeze mnie przenika, bo szukaj u mojego haczyka, dostęp nie nadaje się, wiesz co, ja pierdolę cię, moje zdanie, zajmij się zranie, a nie krytykowanie, bo to wcale nie rusza mnie, twoja krytyka jak doping do pracy, porywa mnie. A frajera to jest! Ty mnie krytykujesz, ja na ciebie sam, ty mnie krytykujesz, ja na ciebie leję, ty mnie krytykujesz, ja się po prostu śmieję, ty mnie krytykujesz, ty się przy tym pocisz, ty mnie krytykujesz, ja się przy tym złożysz, ty mnie krytykujesz i wariujesz, ty mnie krytykujesz, ty na głowę wchodzisz, ty mnie krytykujesz i znowu coś mówisz. Krytykujesz i czego szukasz? Mnie nie oszukasz, mnie nie oszukasz, nie. Ty mi krytykujesz, tak? Tak, no posłuchaj dalej. Ty mi krytykujesz, lepiej podaj się. Nie masz o czym pisać, umysły wyczerpały się. Może ty po prostu boisz się. Kto wie, kto o tym wie? Nie znikam, bo na ciebie sikam, bo na ciebie sam. Taki ze mnie ham, jestem nieugięty w tym co robię, dlatego kieruję to do tego, smaruję, nie krytykuję, lepszy ode mnie się czuję. Dlatego teraz ważę, śmiałe HCWD, śmiałe HCWD. Jeszcze wspomnisz kiedyś mnie, jeszcze wspomnisz kiedyś słucha te HCWD, HCWD. Niech twoja jazda, to płytka się sprzedaje. Produkt tandeta, ty czym się podniecasz? Tacy wielcy mędrcy, pół roku w hip-hopie. Poziom ten sam. Miał sztukę gotową? Poziom ten sam. Miał sztukę gotową? I odczytał ją. To dla wszystkich tych, którzy nas krytykują, którzy nasze działania z góry już negują, smarują, choć jeszcze nie poznali. Dla was wszystkich śmiałe HCWD. To dla wszystkich tych, którzy nas krytykują, którzy nasze działania z góry już negują, smarują, choć jeszcze nie poznali. Dla was wszystkich śmiałe HCWD. To dla wszystkich tych, którzy nas krytykują. Dla wszystkich tych, którzy nas krytykują. Dla całego superwesyństwa, dla frajerów, którzy nas krytykują. A ty górę? Wszystkich frajerów. To jest nasza kontra. Nie, nie tak ostro. No to mamy jeden. Dobrze z naszej strony. Słyszę.